Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. For lidt og for meget fordærver alt. Det gælder også inflation. Vi tjekker ind på niveauer, hastighed og retning denne torsdag, og vi undersøger, hvilke investeringer, der passer til hvilke scenarier. Velkommen til 55 minutter i selskab med Millionærklubben, der i dag består af Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Økonom og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til dig også, Michelle. Godmorgen. Og til vores special guest, Lars Christensen, uafhængig og international økonom. Og hvis jeg må sige det, ifølge Dagbladet Børsen, også pengemængde besat. Det er lidt af en diagnose, Lars. Det er sgu vist nok noget, jeg selv har sagt. Er der noget om det? Ja, det kan jeg jo ikke løbe fra. Nej. Altså, der er ikke gået sådan mange uger i løbet af de sidste 30 år, jeg ikke på en eller anden måde har luret på pengemængde til et eller andet land i verden, så nej, så det er jeg nok. Du tilhører det, vi kalder den monetaristiske skole. Milton Friedman er, så vidt jeg ved, en af dine store idoler. Jeg har i hvert fald skrevet en bog om ham for, det vil være 20 år siden, og ja, jo, det er klart, at jeg synes, at pengepolitik og især pengemængden fortæller os noget om, hvor den makroøkonomiske udvikling er på vej hen, og især om inflationen, og det har jo været sådan ret vigtigt emne de sidste 3 år. Så, det må man sige. Så hvis man skal vide noget om det, så skal man kigge på pengemængden. Og det gør vi altså i løbet af de næste 55 minutter, hvor det også skal handle selvfølgelig om alt muligt andet, om aktiemarkedet derude i dag. I Finans, der byder altså dagen på regnskab fra Hens & Mauritz, fra Nike, og så også et Riksbank-rentemøde, altså et rentemøde i Sverige. Det er klokken 9:30, at vi får en melding derfra. Lars, lad mig bare starte med at spørge dig. Hvad kommer der til at ske? Man kan jo starte med at sige, hvad man håber. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville tage mine børn med en tur til Malmø på fredag, så jeg vil jo sådan set meget gerne have en rigtig, rigtig blød Riksbank, så for den der svenske krone kan blive lidt, gør det lidt billigere at købe ind på fredag. Men nej, det er i morgen, der er fredag. Det er allerede i morgen, hvis det er afsted, så de må godt være bløde. Nej, sandheden er jo, at inflationen i Sverige har været højere end andre steder i Europa. Den bliver ligesom ser mere stikket ud. Og så er den svenske krone jo voldsomt svag. Og hvis vi skal tage ligesom og se på, hvad gjorde vennerne i Norge i sidste uge, der fik vi jo mere end ventet i renteforholdelse. Og 50 en Norges Bank, som var ret højeagtig og sagde, at vi skal have den her inflation ned, og det er jo også de der toner, vi hører fra ECB. Så derfor så synes jeg, at selvom det mest sandsynlige er de 25 basispunkter, altså 0,25 procentpoint, at der er en relativt betydelig risiko for, at der kommer den 0,5% fra Riksbanken i dag, og det var nok den vej, jeg ville positionere mig. Om det så er det rigtige, det kan man diskutere, men det kommer vi jo sådan set tilbage til, men der er meget, der ligesom presser Riksbanken i den retning. Og så kan jeg sige, stemningen i Europa blandt centralbankerne er sådan, at vi er ikke færdige med at sætte renterne op. Mm. De var meget lang tid om at komme i gang, og nu kan det jo så vise, at de måske bliver for høgeagtige her på afslutningen af episoden. Ja, eller om det bare er retorik. De kan jo ikke rigtig tillade sig at sige andet lige nu i hvert fald. Nej, der er grænser for, hvor meget man kan skuffe i hvert fald, hvis man skal beholde sin nogenlunde introvertighed. Okay. Så nu vil vi se. 9:30 er altså en udmelding fra Riksbanken. Vi prøver at holde øje også her i studiet, om de sætter renten op fra nu 3,5 til 3,75. Men ja, det bliver vi altså klogere på lidt senere. Lav, lad os starte med dagens aktiemarked. Der er et par nyheder, vi skal omkring, men sådan overordnet set på indeksniveau, hvor starter det så? Det er jo fuldstændig uforandret. Mm. Og der kan man sige, at de der nyheder, som faktisk er ret interessante, de er jo så bare i andenlagsselskaberne, ikke de store, så dermed så tager markedet det mere roligt. Ikke? Og Novo tager den måske vigtigste, de har jo været ude at sige, at de er ikke i besiddelse af nogen viden om, at GLP-1-produkter skulle være kræftfremkaldende. Mm. Det vil sige, som sådan den korte udgave af det, og det burde de burde være dem, der ved mest om det. Så hvad hedder det? Det kan man jo så glæde sig over. Men efter den ballade, vi havde der for nogle dage siden. Men der er tre interessante ting. Det er, ISS har fået en ny direktør. Han er så indenfra. Det andet er, at GN har sluppet af med nogle, fået solgt nogle faktisk til en flot pris, sat ud til butiks apparat forretninger, altså detailkæde dispenser, som folk kalder dem for. Og så er Hamatas lavet en meget stor udvidelse i Sverige, Norge og også lidt Norge og Finland ved at købe et selskab. Det er sådan de tre ting, der rører sig, og de er vel netto set alle sammen positive. Så langt, så godt, så kan man diskutere om, hvor gode eller de ikke er, og alt det der. Men altså, det er hvad der rører sig. Okay, så hvordan reagerer aktierne derude på det, Lars Jensen? Jamen altså, Matas steg jo med noget lignende 3%, ikke? Og den er måske så, den ligger der omkring 85 nu. 86,6 op med 4%. Og det er jo sådan en aktie, jeg har jo haft den og slap ud på 100. Og så nu så altså bare kigger lidt på den. Jeg overvejer lidt, om den var nede der i 77, om man skulle købe den igen eller ej, men jeg er jo så travlt. Det, som de fleste jo er begejstrede for, det er jo, at Danmarks rigeste mand, Holger Poulsen, der har jo købt sig en god lån til den. Og dermed så skulle, det her er jo også samme som, at jeg er storaktionær i det der normal, ikke, hvor de ikke er helt normal, men det var ligesom set som sådan en, nå ja, så tager han jo ikke livet af sig selv, vel? Men jeg vil sige, at det er lidt, det er aldrig ikke noget, man behøver at fare afsted efter som tosse. Vi har jo, det dækker ikke helt over hinanden, men vi havde jo et regnskab, som ikke var så morsomt for 2 dage siden fra Walgreens Boots. Ja. Ja, Alliance. Mm. Og hvad hedder det? Eller Boost, så er det ikke? Hvorfor noget? Er det ikke Boost? Boots. Er det Boots? Boots, B-O-T-S. Det var i gamle dage et farmaselskab, og som så også havde engelsk. Og havde, jamen, jeg blander altid de to ting. Ja, og som også havde, hvad hedder det, apoteker. Men det er sådan en blanding af, altså drugstore på amerikansk. Men jeg sad og kiggede på den, og hvis man kiggede på den, jeg ved ikke, om den kunne rigtig en sol eller løgn, så er den samme kurs i dag, som den havde for 20 år siden. Mm. Altså, det var jo sådan lidt, den bliver helt træt at se på sådan noget. Men hvad er det? Men altså, det er, der er ikke jubel, glæde og fest i det der. Men det er vel også, altså det var jo, Walgreens Boots, de var jo ude at melde, at det var jo ovenpå sådan en lang periode, hvor de har levet godt af, at folk skulle ind og have vacciner og alt muligt andet, Lars Svendsen. Det er vi ligesom over, og vi kommer vel ikke tilbage til det igen. Så ja, det giver vel meget god mening. Ja, ja, det er rigtigt. Der kom en går ind, nu har vi ærligt det med coronaen. Der er jo, vi er jo i kølvandet af den. Der kom faktisk en jo fra i går fra Bavarian, som jeg har alt det der, men de skriver egentlig i den, at det er gået godt nok med fase 2, og nu skal den fase 3. Men der står også, at nu er den sygdom så muteret, at det, som de ligesom rammer imod og lidt omegnen, at det er nok for lidt, eller det er, hvad jeg læser, nu måske en fortolkning, og det er jo ikke helt så godt, vel? At ligesom, at sygdommen er kørt afsted, og så laver vi noget, så vi er you're fighting the last war. Ja, det er jo ikke helt så godt, men og så er der vel også det, Michelle, jeg ved ikke, det er selvfølgelig rent anekdotisk, men når jeg taler med venner og familier rundt omkring i mit netværk, så er min fornemmelse, at folk de har sådan set ikke tænkt sig at lade sig vaccinere igen her til efteråret, selvom der kommer corona ud over landet igen. Kan vi godt forestille os, at det sådan er slut med det der med, at man render rundt og lader sig vaccinere? Jo, i forhold til corona, tror jeg godt, man kan ligesom lægge den. Men vi ved jo aldrig, om der lige pludselig om det kan mutere. Det er jo det, vi så, og så begyndte man lige pludselig at skulle, altså, at hvis vaccinerne og de svære i samfundet, de går under, altså, at den muterer så meget, så den ikke har en effekt i forhold til de her nuværende vacciner, ja, så begynder man at kan se, at så kan folk lige pludselig blive smittet igen, og vi kan se en ny smittebølge. Men indtil da, så er der ikke nogen ko på isen i forhold til det. Men nu når du siger, jamen nu er pandemien måske overstået, ja, men vi ved jo alle sammen, at der er klimaudfordringer, og klimaforandringerne, de betyder immer væk, at der kommer flere af de her pandemier. Det har vi også set af flere læger, der har været at sige, jamen prøv at høre her, det her det er måske kun lige toppen af isbjerget. Vi skal ikke læne os for meget tilbage i forhold til at sige, jamen der kommer ikke flere pandemier den her slags. Der er altså stadig en risiko forhold til, fordi vi kommer til at se så voldsom ændring i forhold til vores klima. Ja, okay. Spørgsmålet er også, om vi her i vores del af verden også snart kan begynde at se nogle af de der lidt mere eksotiske sygdomme som malaria og den slags. Det er der altså også rygter om, at det slipper vi ikke udenom her hos os. Alt kan ske på den front. Nå, Michelle, tilbage til dagens udmeldinger fra GN Store Nord. Det er jo også et selskab, som har kæmpet lidt i det sidste lange stykke tid, men har sat en ny strategi og ser ud til på en eller anden måde at gå altså benhårdt efter den her strategi. Kan vi begynde sådan stille og roligt at fornemme, at der er hold i hanke med sagerne over hos GN Store Nord? De har i hvert fald haft brug for, at man ligesom kan sige, nu kommer vi ud på den anden side, også i forhold til al den her kapital historie, som de har været ude i, og som jo virkelig har betydet, at investorerne de holdt sig meget kraftigt tilbage og ikke havde lyst til at købe op i en aktie som GN Store Nord. De har virkelig været på et hårdt arbejde i forhold til at kunne genskabe tilliden i forhold til investorerne, og ligesom kan lægge tingene bag sig og ligesom begynde at fokusere på mere væksten og den mere grundlæggende del af forretningen. Så lad os se. Jeg synes stadig, det er måske en lille postgang for tidligt at se det. Vi skal ligesom se, om er der hånd i hanke i forhold til de her ting, og kan de egentlig leve op til den strategi, de har været ude med indtil videre. Det tror jeg er lidt vigtigt i forhold til investorerne i høj grad, at man skal kunne se, taler de nu sandt, og kan de leve op til de forventninger, de egentlig har været ude med indtil videre. Okay, så vidt altså et par dagens nyheder her på det danske marked, hvor vi altså handler lige rundt nullet. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Hvis du har lyst til at blande dig i vores debat i dag, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte besked med Mio. Hastig stigende inflation efterfulgt af næsten lige så hastig fald. Bevægelsen ned, jeg synes ikke at være den helt store overraskelse for de fleste økonomer. Men der er dog uenighed om lige nu, hvor centralbankernes mål nu, om vi vender tilbage til det, altså de 2% inflation, om det overhovedet er realistisk. Lars Christensen, jeg kunne godt tænke mig at starte med at kigge sådan lidt tilbage sådan i 2021. Der var du en af de første økonomer, der rendte rundt og snakkede om, at vi skal se tocifrede inflationstakter i blandt andet USA. Og folk de rystede på hovedet af dig og tænkte, manden er jo vanvittig. Det er ikke første gang, det er sket. Først og fremmest, hvad lå bag den udmelding, som du kom med dengang? Nå, men altså, det var jo som basalt, som vi startede med at snakke om. Det handlede om pengemængdeudviklingen. Det handlede om, i hvilket omfang centralbankerne, både i Nordamerika og Europa, havde lempet pengepolitikken, og havde gjort det et meget ekstremt omfang. Og jeg var sådan set af den opfattelse, og den lempelse, der var sket af pengepolitikken, både Europa og USA i 2020, var så at sige korrekt. Givet det chok, der havde været som følge af nedlukningerne, så var den lempelse korrekt. Da vi så går ind i 2021, der tænker jeg, at nu går Federal Reserve i gang med at sætte renten op. Økonomien er tilbage på plads. Økonomierne bliver genåbnet. Alt tyder på, at nu kommer vi til at se den her effekt af de penge, der er blevet trykt, hvis vi ikke begynder at suge dem op. Mm. Og så begynder vi jo at se inflationen komme op, og initialt siger, okay, de må begynde at reagere. Og så går Federal Reserve og siger, det her, det er midlertidigt. Og Jerome Powell siger nu de berømte ord, we're not even thinking about hiking interest rates. Altså, vi har ikke tænkt os overhovedet at overveje og stramme pengepolitikken. Og der er det der, jeg tænker, hov, der er sket noget her. Fordi der frelægger Federal Reserve så ansvaret for at få inflationen ned. De siger, inflation er ikke vores ansvar. Og det er jo sådan set det, man ellers har siden midt-80'erne, har det jo ligesom været dogmet blandt centralbankerne. Vi har inflationsmålsætninger, og det er vores ansvar at sikre det. Og der frelægger han så ansvaret. Og så ryger inflationsforventningerne op, så ryger inflationen op. Og så kan man sige, at amerikanerne havde øget pengemængden, hvis vi kigger på M2 for eksempel, med over 40% i løbet af 2020-2021. Og derfor var det sådan et ret simpelt kald, efter min mening, at sige, jamen så kommer der meget inflation, og det kommer hurtigt. Og nu står vi så et helt andet sted, fordi at siden da, der er der altså så blevet suget penge op, altså pengepolitikken blev strammet. Ja, og så sker jo så i virkeligheden det, at Jerome Powell bliver genudpeget som Federal Reserve-chef i oktober-november 2021. Og lige pludselig, derefter, meget hurtigt efter, så siger han, det er vores ansvar. Mm. Vi skal have inflationen ned, og så begynder at signalere de renteforhøjelser og opsugning af den her likviditet. Og så har vi altså set, at vi går fra 0 til 5% i rente, og vi går fra høj pengemængdevækst til nu, at amerikanske pengemængde er faldet en 5-6% det seneste år. Så nu har vi jo så bevæget os i en anden retning. Og så er det klart, så begynder inflationen også at aftage. Og det har sådan set været min opfattelse vel omkring et års tid, men især fra begyndelsen af året, der var det meget, meget klart, at nu kommer inflationen hurtigt ned. Men Lars, et fald i pengemængden på 5-6%, for os, der ikke lige sidder og kigger på det til daglig, er det meget eller lidt? Det er voldsomt. Mm. Vi har ikke haft så stort fald i amerikansk pengemængde siden depressionen i 30'erne. Men det vi selvfølgelig skal huske på, jeg har lidt, når nu jeg har haft den her pengemængde besættelse, så har jeg sådan en lille smule også undret mig lidt over, at lige pludselig så er pengemængden kommet meget i centrum. Der er ekstremt meget at tale om det. Og så bliver det i virkeligheden sådan en karikeret form for analyse. Fordi Jamen, en ting er ændring i pengemængden, men hvor er niveauet? Fordi vi trykte jo altså en helvedes masse penge i 2020, 2021, og dem er vi begyndt at suge op. Og de bliver jo suget op ved, at vi trykker færre penge. Men de bliver også suget op ved, at priserne er steget, så købekraften af de her penge, der er i cirkulation, falder. Men i USA er det altså stadig sådan, at hvis vi kigger i niveau, så er vi noget højere i niveauet, omkring 10%, end den trend, der lå før 2020. Efter min opfattelse, så er pengemængdevækst på 5-6% både i Europa og USA. Det er det, der nogenlunde sikrer 2% inflation over tid. Men det er jo klart, at hvis vi har haft meget pengemængdevækst, så fordi vi har en periode med kort faldende pengemængdevækst, så får vi jo ikke automatisk deflation af det. Men hvis det bliver ved, og det er det, jeg har været ude at sige, jamen så går vi fra inflation til deflation. Men lige nu er vi der, hvor inflationen i hvert fald kommer ret hastigt ned. Okay, deflation, det er alligevel et begreb, som vi ikke har haft på banen i ganske lang tid. Ja, det er jo ikke så lang tid siden, at vi slås med deflation i Europa, vel? Og det var jo egentlig præcis, fordi vi ikke var i stand til at få pengemængdevæksten til at vokse. Men inflationen er jo i hvert fald kommet ret kraftigt ned, og det kan godt være det headline til inflationen, vi taler om. Hvis vi taler om kerneinflation, altså tager fødevarepriser og energi ud, så er der altså mange økonomer, der mener, at den er sådan stagneret på nogenlunde de her niveauer, vi er nu. Jeg har det sådan lidt der med at gå og pille inflationstal fra hinanden og sige, det der komponent, jeg ikke kan lide, bevæger sig lige nu. Altså, Så tager vi det ud. Så peger det i den rigtige retning. Så basalt set, så kan jeg bedst lige at kigge på headline-inflationen. Men det, jeg bedst kan lide at kigge på i virkeligheden, det er at sige, jamen, hvad er det for en efterspørgsel, nominel efterspørgsel, der genereres? Hvad sker der med en nominel BNP, som er direkte drevet af, hvad der sker med pengemængden? Og der er pengemængdevæksten kommet, eller nominel BNP-væksten kommet ned i USA, og vi kan se det samme i det, vi kalder consumption expenditure, som er amerikansk forbrugsudvikling, og bremser op. Og bremser op i et omfang, så det er forenligt med, at vi kommer ned på inflationen. Men vi ligger nok stadig tættere på 4 end på 2, sådan mellemlangt sigt i USA lige nu, eller de kommende 3-6 måneder. Så ja, vi kommer ned, men er vi kommet helt ned? Mm-hmm. Og det der er afgørende, det er sådan set, hvad gør Federal Reserve nu? Fordi nu var vi med Milton Friedman før, han sagde berømt, at pengepolitikken virker med long and variable lags. Altså når vi holder op med at trykke penge, så kommer effekten først med en vis lag-effekt. Og det er jo ligesom, det som jeg i virkeligheden er lidt fokuseret på, det er, jamen amerikanerne har Federal Reserve suget likviditet ud af økonomien, men der kan så at sige stadig være likviditet i økonomien. Hvornår rammer vi det punkt, hvor alt er suget ud? Mm. Og det tror jeg, vi gør inden for de næste 3-6 måneder. Og så begynder den der effekt at stramme relativt kraftigt op, får vi yderligere dunk nedad i inflationen. Og det er selvfølgelig også det der udfordring lidt, både for ECB og for Federal Reserve lige nu, at sige, jamen, er det nu, vi virkelig skal gå ud og tale? Altså, ECB har jo i sin 22-23-årige eksistens jo brilleret i at gøre det forkerte på de forkerte tidspunkter. Man var for lang tid om at få strammet pengepolitikken op frem mod 2008. Man var for lang tid om at få lempet, man strammede pengepolitikken berømmeligt i 2011 og var hovedårsagen til, at vi fik en eurokrise osv. Og jeg har det lidt på samme måde lige nu. Ikke så meget med Federal Reserve, fordi jeg er helt sikker på, når markedet fortæller Federal Reserve, nu har I strammet for meget. Og jeg tror, vi er lige balanceret på det der. Okay. Så vil Federal Reserve trække førende hunder til sig og kommer rentenedsættelserne ret hurtigt. Men ECB, det er ret tydeligt, at nu er ECB meget bekymret om inflation. Men det er lidt sent at være det, ikke? Det skulle have været for 2 år siden, vi skulle have hørt den her retorik, som vi hører lige nu. Nu løser Federal Reserve givetvis problemet for ECB. Men som jeg hører dig, Lars, så synes du altså, det er realistisk, det er måske ikke lige i næste måned, vi kommer ned på 2% inflation i USA, men altså sådan lidt ude i fremtiden, altså, så synes det... Så, altså i USA, så synes jeg bestemt, at vi er relativt tæt på inflation, eller på 2% inflation omkring en års tid. Mm. Altså hvis vi kigger på år, inflationen kommer. Hvis vi kigger på de månedlige ændringer, så er vi jo allerede ved at være dernede af nu. Altså vi har en af mine nye favoritting, den amerikanske hjemmeside, som hedder Trueflation, som jeg kan opfordre alle til at se på. Det er simpelthen daglige inflationstal for USA. De trækker simpelthen data fra internetsider. Hvad, tusindvis af data. Ja, ja, måske millioner. Og der ligger vi altså nede nu i tæt på 2,5% inflation i USA. Og det er altså, vi er kommet hurtigt ned. Så vi er meget kraftigt på vej mod 2% i USA, og det er vi sådan set også i Europa. Michelle, 2% inflation i USA, glider det også som noget, der er muligt at nå inden for en rimelig overskuelig fremtid i dit hoved? Det afhænger af mange ting, tror jeg. Altså, det ville være mega rart, hvis det var, vi fik inflation derned. Men jeg tror også, at der er jo mange ting i forhold til, man skal også se, hvordan kommer krigen til at udvikle sig, hvad med alle mulige andre ting, der gør sig gældende. Kan vi lige pludselig få et tick op igen? Og det er jo det, som han er så bange for, Powell, at han ikke kommer til at lave den her stop and go. Han vil hellere være 100% sikker på, at det kommer det her til. Altså, kommer han til at få banket inflationen nok ned, før han ligesom begynder at sænke renten? Men en af de ting, Lars, som du var inde på, det var jo, at du sagde, at nu har Powell og Fed formentlig løst problemet for ECB. Men en af årsagerne til, at ECB jo var så afventende, det er jo, fordi de vel ikke ligesom, at Fed kan. De har jo kun én økonomi at kigge nærmere på, men ECB har jo så mange andre, der skal tage hensyn til, måske nok nærmere af Sydeuropa. Ja, jeg vil faktisk sige, at problemet er ikke sydeuropæisk. Problemet er Tyskland. Det, der er udfordringen lige nu, og jeg er fuldstændig enig, og det er derfor, euroen er en vanvittig, sindssyg konstruktion, som aldrig skulle være sket. Netop fordi, at vi kan ikke føre den samme pengepolitik for Estland, Tyskland, Grækenland. Det er ikke meningsfuldt, men vi prøver at gøre det alligevel. Det, der måske er lidt interessant, det er, hvis vi står og kigger i perioden lige efter 2008, så rettede tysk økonomi sig faktisk ganske hurtigt, og tysk økonomi skulle sådan set have renteforhøjelser 2010-11 stykker, da vi fik renteforhøjelserne i Europa. Men det skulle Italien og Spanien og Grækenland bestemt ikke. De skulle have haft markante pengepolitiske lempelser. Det, der er lidt interessant lige nu, det er, at Grækenland og Italien og Spanien har det sådan set ikke så dårligt. Det er Tyskland, der har det rigtig dårligt. Og det er egentlig normalt Tyskland, der definerer, hvad ECB gør. Min største bekymring i forhold til inflationen opad til i Europa, det er den her politisering, der sker af ECB. Vi har set også i USA, der er ingen tvivl om, at Powell blev politiseret i 2021. Ellers var pengepolitiske stramninger kommet allerede der, så havde vi ikke været igennem det her råd. Der er ingen tvivl om, at Christine Lagarde, ECB-chefen, er ekstremt politiseret. Hun er tidligere fransk finansminister. Hun er mere optaget af, hvordan hun fremstår på sociale medier, taler mere om klima end om at sikre lav inflation. Jeg er bestemt ikke sikker på, at hun holder fokus nok på at få inflationen ned. Så jeg har de der bekymringer i forhold til Europa. Og det er der tilsyneladende også i markedet. Hvis vi kigger på markedets inflationsforventninger 5 år, 5 år frem, altså for inflation fra 5 år, og så 5 år frem, så ligger vi altså stadig 2,5%. Og det er sådan lidt, markedet er begyndt at sige, kan vi virkelig stole på ECB? Og det er jo sådan lidt bekymrende. Og en af de ting, der bekymrer, det er jo, de offentlige finanser har det dårligt rundt omkring. Og hvis vi kan se lige nu i meningsmålingerne i Tyskland, ikke, at det er sådan en højrepopulistisk AfD-parti, tordner frem i meningsmålingerne, den der opbakning, som er til Ukraine, som i meget høj grad har i Danmark, den er der jo ikke i Tyskland. Og derfor er der nogle bekymringer om hele det geopolitiske dynamik i, hvad nu hvis vi får strammet pengepolitikken for meget? Hvad bliver den politiske reaktion i Tyskland? Og det kan der godt ligge et pres på, og tyske offentlige finanser, som har det elendigt. Altså den der idé om de der finanspolitisk konservative tyskere, ikke? Den kan man godt skyde en hvid pind efter, ikke? For det eksisterer ikke mere. Tyskerne har været ekstremt uansvarlige i de senere år. De har nydt godt af at have en svag euro, som understøttede tysk vækst. Men nu gør de det altså ikke mere. Og så bliver de ikke mere ansvarlige. Så kan det da godt være, at der kommer et pres på ECB om, nu skal I ikke. Og nu taler ECB masser om pengepolitiske stramninger lige nu. Men ECB har jo også haft meget travlt med at sige, at det var i hvert fald ikke deres skyld om inflation. Det var olie- og gaspriserne, og det var profiter, og jeg ved ikke hvad. Så jo, jeg er mere bekymret om, at inflationen ikke kommer ned i Europa, end jeg er i USA. Okay. Lars Svendsen, vi skal også have dig på banen, fordi du er jo en mand, der har stået her i studiet ganske lang tid og sagt, inflationen kommer ikke ned på 2%. Vi skal vende os til, at den kommer til at ligge højt oppe. Mener du stadigvæk det? Ja, hvorfor gør du det? Jeg mener, at det er en trold, der er kommet ud af æsken, og at man kan ikke få banket den på plads. Og det, som også noget, I sidder og taler om her, det er jo, at i og med, jeg sidder jo ikke og kigger på pengemængder, det interesserer mig ikke ret meget, Men jeg mener, at pengemængdens tid er forbi, fordi der er så mange ting. Altså, likviditetsbegrebet har forandret sig. Aktiemarkedet, det er lige snart lige så likvid. Det sted, man er mest likvid. Så derfor så er likviditetsbegrebet fuldstændig forandret, og derfor er der jo potentielt mulighed for en eksplosion. Jeg kan jo sælge mine aktier i Tesla, hvis jeg havde nogen, på et spidssekund og købe croissanter for dem. Ikke? Altså, det er jo en anden verden, vi er i. Derfor kigger jeg ikke så meget på det. Men jeg mener, at vi er på vej ind i en mere inflationær situation, og at de der, siden 85 og frem, udviklingen, den har vi passeret bundpunktet, og nu bevæger vi os op af, ikke vildt, men vi skal op i en mere inflationær økonomi, og det gælder jo, derfor kigger jeg meget på statsunderskud, som du jo også taler om, og de der ting, vi står overfor, det skal vi lige huske, nu har vi en krig, det koster masser af penge, vi skal i EU betale for Ukraine, og det skal rettes op, ikke? Det er perspektiv på det, men det andet er jo, at den grønne omstilling og alt det der, som alle gerne vil have, det kommer til at koste kassen. Der var jo forleden dag, bare et eksempel, det var, hvis jeg har regnet rigtigt, det er en grov beregning. Det var DFDS, som fortalte, hvor meget vindkraft de skal bruge, hvis man skal lave grøn brændstof til deres skibe. Ikke? Så hvis det kan regne ud, så svarer det til, at der skal investeres 30% af, hvad skibene er værd i dag. Altså ekstra for at lave vindmøller og metanolanlæg til det der. Altså det er jo ekstra, hvor man i dag bor et hul ned i jorden og får noget olie op, som koster praktisk talt ikke ret meget i kost. Det er måske $10 per tønde. Det er jo helt vanvittigt beløb. Og det der, altså ressourceforbruget i den grønne omstilling, bliver enormt. Og det er inflationært ud over alle grænser. Og I kan jo se, at staterne, USA med deres, de kalder Inflation Act, eller hvad der er for noget, ikke? Det går jo ud på at give støtte. Staten skal betale, ikke? Og i Tyskland, der har man lige givet, 15 milliarder euro i støtte til en af verdens førende chipproducenter, ikke? Hvis vi skal sidde og give statsstøtte for, at de skal bygge en chipfabrik der, og det er endda ikke engang noget, de skal bruge i bilfabrikkerne, fordi de bruger ikke Intels chips. Men det er jo fuldstændig vanvittigt. Og derfor, vi er inde i en ny verden. Recessionen, som vi ikke lige har talt om endnu, den bliver formentlig meget, meget kortvarig, er der sandsynligvis allerede, i hvert fald målt på real basis, ikke? Altså, vi har en lavere vækst end 1%, ikke? Men inflationen, der må vi altså nok vende os til, at hvis vi kan holde den kørende på 4-5%, så bliver det fint. Men Lauri, anerkender du, at på den meget lange bane, det gør vi taler 100 år ud i tiden, så er der altså også nogle demografiske udfordringer, der gør, at presset vel er nedad på inflationen. Altså, vi bliver færre og færre mennesker på den her klode. Vi bliver også ældre og ældre, der skal spares mere og mere. Vi skal stoppe i 2050, det ved man ret sikkert, det er om 25 år. Og så peger pilen ned af derfra. Så skulle jeg være 104 år. Ja, men det er det, jeg siger. Det er derfor, jeg nævner 100 år. Altså, på den lange, lange bane, der er der vel lidt nedadgående. Det er den lange bane. En lang bane, så er alle store, ligesom jeg har læst den her bog, som du hjælper mig til at få, og ham der mand, der fortæller om store systemer i verden, der er USA ikke længere Ray Dalios bog. Ja, det er meget tankevækkende. Der er USA næppe den førende store magt i verden mere, og så videre. Og der er de alle sammen forsvundet, og så selv Kina er der måske ikke engang til den tid, eller noget andet. Men jeg mener, det er noget sniksnak, at man sidder og siger, at vi har mangel på arbejdskraft, alt det. Nej, vi har vi aldrig. Et samfund er jo stort set altid i balance med, hvad det vil lave. Det er jo kun, hvis det offentlige sidder og opfinder systemer. Man kan sidde og bruge 4 milliarder på at lave et vurderingssystem, der skal referere til, hvad er markedsprisen. Det er bare et aflæste. Men Lars, du taler en masse om de offentlige finanser. Ja, ja. Og jeg er fuldstændig enig i, at hvis vi kigger på Europa, og der er en betydelig forskel på Europa og USA. Europa har haft et finanspolitisk chok. Og det består af to ting. Det ene finanspolitisk chok, det er, at europæiske politikere siger, at der ikke en regning må være til nogen privatpersoner, så vi betaler alle stigninger i elpriser. Det var den ene. Det belaster de offentlige finanser. Det ser så heldigvis ud til, at den belastning næsten er forsvundet som duk for solen. Den anden, det er, at der er et behov for at øge forsvarsudgifterne. Det er også fuldstændig rigtigt. Begge dele løfter forværre de offentlige finanser, det skal alt andet lige øge, skal vi sige, det naturlige renteniveau. Og hvis ECB ikke følger renten med op af det, så skaber det inflation. Men hvis ECB gør det, så kommer der ikke inflation. Man kan altid diskutere troværdigheden om det her. Problemet er bare i den analyse, Og den analyse, den har jeg også lavet masser af gange, og det er en bekymring, jeg har. Og hvis jeg sad og var centralbank eller finansministeriet embedsmand, så ville jeg slå i bordet om det her, så sige, vi kan ikke løbe den her risiko. Men hvis jeg skal lave en analyse af, hvor er inflationen om et år, så er det der sådan en binær ting. Så er det sådan noget, det enten eller. Den analyse kan jeg ikke lave. Det er værd at bemærke, at hvis vi kigger på inflationsstigningen fra midten af 60'erne, fra 67 konkret og frem til 82, det er der, vi globalt har en stigning i inflationen. Men, der tager det meget lang tid at få opbygget det her. Det tager rigtig, rigtig lang tid, før inflationsforventningerne bider sig fast. Det gør de sådan set først i slutningen af episoden, og det er derfor, centralbankerne rigtig tager fat i begyndelsen af 80'erne. Og det lykkedes at få inflationen nedad. Det er jo ikke sket den her gang. Altså et meget godt eksempel på det her er, at de overenskomstaftaler, der er lavet i Danmark i år, altså da man på industriens område aftalte lønstigninger på en størrelseorden 4% om året de næste 2 år, så tænkte jeg, at de er vanvittige. Altså, kan de nøjes med det? De har lige fået stjålet 10% af deres købekraft. Men det kunne de, og hvorfor? Det er fordi, at inflationsforventningerne ikke har bidt sig fast. Stor risiko er, hvis nu, at Christine Lagarde bliver ved at snakke om klima og alt muligt andet, hun snakker om, og ikke fokuserer på at sikre, at inflationen er lav, så kan det bide sig fast. Så er jeg helt enig med Lav. Ja, hvis hun begynder at sige, at det er vores opgave, og det er da selvfølgelig en rigtig stor bekymring, det er der nogen, der begynder at sige, det der med 2% inflationsmålsætning, kunne vi ikke have 4 i stedet for? Så er vi over en anden dynamik, så er vi en 70'er-dynamik. Men det kan du altså ikke sige er sket endnu. Nej. Der er nogle tendenser i den retning. Men hvis jeg skulle lave en prognose på, om inflationen om et år, så ville det være fuldstændig forkert at lade det overdøve det, der sker med en pengepolitisk udvikling i øvrigt. Men Michelle, Lars, du har en kommentar. Ja, for Lars, kan det ikke have en betydning, at hvis vi bliver ved med, nu ved jeg godt, Lav siger, at der ikke er mange på arbejdskraft eller noget som helst i USA, men vi bliver ved med stadig at se, at selskaberne de råber efter det, så der må i hvert fald være et miskmask her i forhold til det. Og det retfærdiggør jo de højere lønninger. Altså, du bliver ved med at se, du kan stadig se lønvæksten, den er også stigende i USA. Yes. Kan det ikke være med til os at holde den her inflation i hvert fald på et længere niveau i et vedvarende højt niveau? Jo, man kan sige, at noget af det klogeste, Jerome Powell, Fed-chefen, har sagt de sidste halve år, det var, at jeg ser ikke nogen sammenhæng mellem lønvækst og inflation, og det er jeg fuldstændig enig i. Og nu har vi haft det her sludder, som IMF er ude at sige om, at det er profitterne, der driver inflationen. Nej, det der sker, det er, at pengepolitikken er for lempelig. Så stiger profitterne, eller så stiger priserne, og så stiger profitterne, og så kommer lønningerne med et vis lag. Det er pengepolitikken, der bestemmer inflationen. Det er udbud og efterspørgsel af penge, der bestemmer inflationen. Intet andet. Så det er et spørgsmål om, hvordan fører vi pengepolitik. Alt det andet er afledte effekter. Det, vi skal huske på, det der sker i 70'erne, hvor vi taler om pris-løn-spiral. Jamen, spiralen består i, at når man har haft inflation, så kommer der højere lønstigninger, og så siger centralbankerne, dem skal vi udhule med endnu højere inflation. Det er centralbankerne, der skaber den spiral. Ikke lønmodtagerne, ikke virksomhederne. Og lige nu, så ser jeg altså ikke rigtig, den spiral er der. Mm. Reallønningerne i niveau i Danmark, for eksempel, er jo ekstremt lave. Altså, det er jo slet ikke fuldt med produktivitetsudvikling. Men Lars, Lav Svendsen er jo inde på, at det her likviditetsbegreb har forandret sig. Han kan ikke forstå dine holdninger ind i, at det er pengemængden. Nej, så var det da utroligt, at jeg tog det likviditetsbegreb og fik ret for 2 år siden, da der ikke nogen, der lyttede. Men og fik ret, at inflationen kom ned. Ja, men, hvad siger du til det? Jo, men problemet er, så kan du jo gå videre med den, men hvad hedder det, pointen er bare, hvis verden er forandret, så jeg tror, at basalt set er det rigtigt, men pointen er, at du skal tænke, du kan blive en meget berømt mand, hvis du bare vil høre, lad dig inspirere en lille smule, jeg prøver at sige, du skal ikke give mig jern, men pengemængdebegrebet har fuldstændig forandret sig, og det er det, du skal, hvis du kan takle den. Jeg sidder ikke og bruger tid på det. Det handler om, og derfor er det, at vi har en helt anden situation. Så hvis du bare sidder og kigger på dine emmer, så sidder du og siger, at det er gået helt fantastisk. Emmer, som er pengemængden. Ja, men det gør jeg jo netop ikke, fordi det var faktisk det, jeg startede med at sige, det er, problemet er lige nu, at det bliver en lille smule karikeret version af at sidde og kigge på det her. Noget af det der, man kan sige, hvorfor er den nominelle BNP-vækst ikke kommet hurtigere ned? Hvorfor er inflationen egentlig ikke kommet hurtigere ned, når man nu, at pengemængden falder? Jamen, det er, at det vi kalder penges omløbshastighed. er faktisk steget 10% i USA. Og det er jo basalt set, fordi der stadig var penge i cirkulation. Den reserve er stadig ikke opbrugt. Den banker vi ind i, den reserve er opbrugt inden for de næste 3-6 måneder i USA, og så kommer den der nedadgående bevægelse i inflationen yderligere. Det, der er det her, det, der er virkelig forandret i forhold til 70'erne versus 85 og frem, det er centralbankerne, om de har målsætninger eller ej. Fordi det, vi i virkeligheden var i 70'erne, det var sådan en periode, hvor centralbanken var gået fra at have fastkurspolitik under Bretton Woods-systemet frem til 1971, og så fra begyndelsen af 80'erne i virkeligheden bevæge sig i retning af inflationsmålsætninger. Og hvis inflationsmålsætningerne er troværdige, så betyder pengemængdevægten sådan set ikke så meget, fordi så tilpasser pengemængdevægten sig bare til det troværdige mål. Og centralbankerne så også får det skubber i den retning. Det, som Paul jo gjorde i 2021, det var at sige, vores målsætning, den er smidt væk. I 2022 har han sagt, den er tilbage. Og det ser ud, som om markederne tror på ham. Tror de også på Christine Lagarde? I lidt mindre omfang. Mm. Og jeg tror også i mindre omfang på Christine Lagarde. Så det, der er afgørende, det er ikke om likviditeten eller andet, det er om pengepolitikens troværdighed er som i 70'erne, eller som i 90'erne og 0'erne. Så når Lau han siger, this time is different, når vi kigger på pengemængde og den måde, man fører i centralbankpolitik, så siger du, nej, alt er fuldstændig, som det plejer at være. The world is different. Yeah, ikke altså, tyngdeloven er ikke, ophørt. Vi kan tale om alle de der elementer, men altså, der er ingen lande, der er sluppet afsted med at have 40% pengemængdevækst, uden at have høj inflation. Der er heller ingen lande, der er vedvarende sluppet afsted med at have negativ BNP-vækst i en længere, eller længere negativ pengemængdevækst i en længere periode, uden at få deflation. Mm. Altså, det er umuligt at finde eksempel på det i verdenshistorien. Mm. Må jeg også spørge om noget, fordi du sidder og taler om, at Fed er ved at banke det på plads. Meget bekendt, det eneste Fed har gjort nu er at sætte renterne op. De er ikke begyndt at stramme kvantitativ tightening er de jo ikke begyndt på endnu. Vel? Amerikanske M2 er faldet med 6%. Jamen, det er jo ikke... Jamen spørg, hvorfor gør det? Fordi pengemængden flytter sig også alt for, hvad der sker ude i markedet. Det er jo prisen på penge er gået op. Der har han bremset. Nej, prisen på kredit, men det er noget andet. Ja. Men altså den sats, han yder, og så må køre det videre ud i systemet. Ikke? Men hvad hedder det? Han skulle begynde at tegne det nu. Altså stramme, det var altså, meningen. Det har han ikke begyndt på. Man kan jo altid diskutere stramme og lempe, fordi det rigtige pengepolitik er at føre, at den er tilpas, ikke om den er for stram eller for lempelig. Mm-hmm. Og den rente, som Fed bør have, givet den naturlige rente, hvor økonomien er, det er nok nogenlunde, hvor de er nu. Er den for stram eller for lempelig? Jeg tror, de rammer den nogenlunde lige røven på renten. Pengemængdevæksten er så kommet temmelig meget ned, og det begynder at være... disinflationært, eller er disinflationært, det er jo det, vi har set, og det kommer til at fortsætte. De bliver nødt til at vende om på det, de bliver nødt til at begynde at sætte renterne op, de bliver nødt til at få pengemængden gradvist opad igen, så vi kommer tilbage på en pengemængdevækst på 5-6% over de næste par år, så lander vi på 2% inflation. Har de nogensinde gjort det perfekt? Nej. Rudiger Dornbusch, den tysk-amerikanske økonom, sagde engang, at der er ingen amerikanske opsving, der dør af alderdom. De bliver dolket i ryggen af Federal Reserve. Og hvis vi skal tale om recession, så er det jo det, der sker her. Men den der dolkling, den er ikke sket endnu. Men inflationen vil fortsætte med at bevare sig nedad. Jeg tror, de næste 3-4 måneder kan vi begynde at få en diskussion om, hvor den bevæger sig ikke ned. Fordi de såkaldte basiseffekter, at inflationen er kommet op, og det falder ud af data, når vi kigger på årets vækstrater, så falder det meget ned. Jeg tror, vi kommer til at køre lidt sidelæns på inflationen de næste 3-4 måneder, og det tror jeg sådan, der kan den der uro godt komme, og der må vi så se, om Federal Reserve kommer til at dolke amerikansk økonomi i ryggen, det kan man jo frygte. Men indtil videre er det prisen, han kører på. Er vi enige om det? Han er ikke... Du sidder og taler om pengemængde, det er fint nok, men jeg siger, hvorfor falder pengemængden? Er det fordi, han prøver på at bremse pengebasen og skære den ned? Ja. Har han gjort det? Ja. Hvor meget? Det er næsten lige så meget. Som hvad? Ja, som pengemængden. Som pengemængden? Ja. M2? Ja. Hvad taler vi nu om? Ja, M2. Nå, så de suger likviditet op, de sætter renten op, så altså, de er i gang med at stramme pengepolitikken, eller... skal vi sige, normalisere den efter, den har været for længe. Efter I, som I til sydenlande ikke kan forstå, at jeg gerne vil lave et indbrud her, så prøver jeg lige en gang til. Den svenske centralbank har sat renten op 25 basispointer til 3,75. Det var altså sådan basically så forventet. Der sker forhåbentlig ikke. Vi skal altså også lige bruge noget tid. Det giver mig givetvis en lille smule til det der indkøb i morgen. Ja, please. Du må købe noget godis med tilbage til os. Michelle Nørgaard, vi skal også ligesom, vi skal også lige tale om aktier, fordi at nu er der ligesom to forskellige scenarier her. Scenarier, hvor at inflationen bliver hængende oppe et godt stykke tid. Det er sådan den skole, som Lav Svendsen han synes at høre til. Og så er der altså Lars Christensen, der er lidt lavere på inflationen, og måske ser, at vi kan godt komme ned på på de der 2% inden for sådan en overskuelig fremtid. Hvad for nogle aktier skal man have til de to forskellige scenarier? Så må man jo selv gøre op med sig, om man tror på Lav eller på Lars. Ja, altså hvis vi skal starte med, vi kan godt tage et lidt overordnet billede først, og hvis vi kigger på sektorerne, jeg ved godt, det er måske, hvorfor sektorer, der holder vi stadig fast i, at vi synes, at finans kan være et godt sted stadig at være lidt endnu. Det har vi fået ret i hvert fald inden sidste gang, vi snakkede sammen, hvor Lars Skovgaard var herinde i Millionærklubben også. Og så holder vi stadig fast i kommunikationsservice og inden for stabil forbrug. Og det er jo ligesom, vi har taget lidt defensivt med, også i forhold til det her finans- og kommunikationsservice, er ikke lige så meget defensivt, kan man sige, i forhold til stabil forbrug, hvor som man skal jo altid anvende toiletpapir eller blære, det er jo så agtet, hvilken konjunktur vi er i. Men det er ligesom for at sige, vi regner stadig med, at vi kommer i en recession i USA, men den er der ikke nu. Vi har snakket om den nu i 3/4 år. Men hvis det er, at vi havner i en recession, og vi lige pludselig kommer til at se, at dataene jamen, de går, bliver væsentligt forværret, jamen så har vi altså lidt sikring i forhold til deres stabil forbrug. Men altså nøgletallene har i hvert fald indtil videre vist meget blandede vækstsignaler i forhold til det, og det er også derfor, vi tror, at der stadig er et vindue at kunne gøre godt inden for de her sektorer. Men hvis vi skal gå lidt mere ned i, hvad er det så for nogle aktier, vi synes, der er interessante. Jamen, så er det nok en gammel kending, i hvert fald herinde i Millionærklubben. Det er Danske Bank. Vi stadig synes, at man der kan gøre noget godt i. Den har jo haltet en smule efter, må man stadig sige, selvom jeg ved godt, de fik et rigtig pæn medfart, efter de var ude og lancerede deres nye strategiplan. Men de har meget ambitiøse målsætninger, i hvert fald frem mod 2026. De har et markant udlodningspotentiale, der i hvert fald i udsigt i de kommende år. Og så når vi kigger på over hele finans, jamen så er det er jo ikke kun Danske Bank, men sektoren som helhed, så står de et meget bedre sted, end de var tilbage i finanskrisen. Både når vi kigger på i forhold til de engagementer, de har taget ind, de er meget konservative i forhold til det, men de er også meget bedre kreditkvalitet og har en meget bedre balance, meget bedre polstret, end de var tilbage i finanskrisen, når vi så der. Så har vi så en anden en, som er Netcompany. Og det er baseret på, at hvis vi egentlig kigger på deres guidance for 2023, så er de faktisk baseret på, at Europa de vil havne i en recession. Det er ikke vores forventning, at Europa havner i en recession, nok nærmere en stagflation i Europa, når vi kigger herpå. Så det er endnu ikke sket, og dermed vidner deres guidance også om, at de er meget konservative, og dermed kan der godt være noget upside at kigge på her. Ikke mindst, når vi kigger også på væksthistorien i forhold til Netcompany. Når vi kigger på en af de ting, de har haft lidt svært ved, så er det, udlandet har haltet rigtig meget efter i forhold til Netcompany, når vi kigger over de seneste par år. Men inden for de seneste par kvartaler kan vi se, at det ser ud som om, de virkelig har fået plantet solidt fodfæste her på de udlandske markeder. Vi ser altså et rigtig pænt vækstpotentiale og muligvis på hele på 20% for udlandet. Det så vi også ved det seneste kvartalsregnskab, at det også kom ud her. Og hvis de kan fortsætte den her trend, og det ikke bare, du ved, er en positiv indgangseffekt, jamen så ser vi altså et væsentligt større potentiale i forhold til et selskab som Netcompany, som altså skal handle på et langt højere niveau, end markedet i hvert fald indtil videre har indpriset. Når vi så kigger på lønsomhedsmålsætning, jamen så ligger den altså også langt højere i forhold til, end hvad markedet i hvert fald tilsiger. Så der er i hvert fald et mismatch mellem dem her. Og så i den mere defensive del af spektret, ja, så har vi Coloplast, som er valgt at kigge på her. Det er jo mere, at du har den mere defensive ben på her i forhold til dit medico-selskab, hvor du ligesom, sundhedspleje, hvor du ligesom har i forhold til at en masse forskellige ting, som du skal bruge desuagtet, hvilken konjunktur du er i nu. Og de har altså også vist, at det ikke både, de er rigtig, har et solid geografisk footprint hele vejen rundt, så det er rigtig godt. Både ikke, altså, de spiller ikke kun på en heste, men de har på mange forskellige områder, hvor det er altså, at de også kommer til at have det rigtig godt i forhold til deres produkter. Og så er de ude med mange forskellige produktlanceringer, som også kan være med til at underbygge et selskab som Coloplast. Og så har vi jo så AK, Ja, Aarhus Qatar. Mm. Og det var godt, fordi der var en lytter, der stillede spørgsmål til lige præcis den aktie i fredags. Og lytteren skrev selv, at I har købt på AAK, altså Aarhus Qatar aktien. Hvorfor har I det, Michelle? Jamen, hvis vi får at fortælle om, hvem Aarhus Qatar er, så er det jo en svensk producent af de her vegetabilske olier. Så alle ligesom er med på at finde ud af, hvad er det for et selskab, der vi har med at gøre her. Det vi synes med Aarhus Qatar, det er jo, det er jo en kvalitetsvirksomhed, som har rigtig gode vækstudsigter. Men det befinder sig inden for en industri, som ikke er synderlig konjunkturfølsom, så vi for eksempel kan se inden for industri og ved cyklisk forbrug, så er det altså ikke det samme her. Og så har vi altså også tale om, at de har en billig prisfastsættelse, når vi kigger på historikken. Så derfor så synes vi, de har mange gode aspekter inden for det her. En anden ting er, at de også er eksponeret inden for de her såkaldte megatrends. Vi ser en stigning i befolkningsvæksten. Vi ser altså også en højere middelklasse, og så igen kommer vi ind ud, altså inde på det her, at vi går altså mere hen mod plantebaseret kost. Og der er jo hos Carlsson altså virkelig en aktør, man skal holde sig for øje med i forhold til det her. Dog har aktien jo været en smule under pres, må man sige. De havde en negativ kursreaktion på 5%, efter det var, der kom en negativ ESG-omtale i Sveriges natur. Her var de ude at sige, at de køber jo det her palmeolie fra mange forskellige møller. De har faktisk 1.500 forskellige møller i omegnen, som de henter de her palmeolie fra. Men en af de ting, det var, at der var altså lige nogen, som man fandt ud af, at det var for et beskyttet område, at man hentede de her palmeolie fra. Og som Aarhus Qatar siger, at vi har faktisk 1.500 jo møller, og der er nogen af dem, der ikke helt lever op til AAK's standarder. Men vi kan se det, som med mange andre, når vi får en negativ ESG-omtale, det er altså noget, der er kommet blevet meget mere bevidsthed blandt forbrugerne, så får du altså 1% af 1.000, og det var i hvert fald det, Aarhus Qatar gjorde. Men når vi kigger på alle de andre ting, Aarhus Qatar har virkelig sagt, at vi forsøger at skrue på vores inden for vores kontrol i forhold til det her, og det kommer vi også til i forbindelse med det nye EU-regulativer, der bliver indført til næste år i 2024, hvor man netop skal gå ned i hele værdikæden og finde ud af, lever deres underleverandør altså op til de her ESG-standarder, ja, så har Aarhus Qatar allerede sagt, det vil vi forsøge allerede at gøre nu, og virkelig at skrue op for kontrollen her. Og det er jo virkelig vigtigt, det er noget, der kommer til, at der er kommet for at blive. Så det er altså igen, det er et storm i et glas vand, synes vi, fordi det er så mange møller, de har med at gøre, og de har virkelig sagt, at de vil skrue op for det. Så der er et mismatch mellem, hvordan at markedet har taget imod de her negative nyheder for, i forhold til i hvert fald, hvad vi kan se af vækstpotentiale inden for Aarhus Qatar. Okay, det var altså svar til Lars Ole fra Hovedgård, der har skrevet til os i fredags, hvor vi ikke sådan lige helt Lars og Lav, ja, de sendte videre til Michelle, hermed altså besvaret. Tak for det. Der er masser af andre spørgsmål, der ligger på sms'en, blandt andet fra Jes, som skriver, vi har sådan lidt været inde på det, men Lars, hvem siger, at inflationen på 2% er korrekt? Det er der ingen, der siger. Mm. Det er heller ikke engang sikkert, at det er rigtigt at have en inflationsmålsætning. Jeg har faktisk jo ganske mange år advokeret for, at man skulle have en målsætning på nominelt BNP-vækst i stedet for. Mm. Men det, man kan sige, det er, at hvis man lige nu, for eksempel i nuværende situation, sagde, amen, 3%, det er da også okay, eller 4% er også okay, så begynder vi jo at rykke ved troværdigheden. Og det næste, det er så at sige, okay, hvis de siger 4, hvornår siger de så 7? Og derfor kan man jo sige, jamen der er, altså 2 har fungeret i 30 år, og man kan diskutere, om den skulle være 0 eller 4, og der er nok ikke noget, der tyder på, at lande, der ligger, altså hvis vi kigger på højindkomstlande, så er der jo lande som, altså USA havde jo frem mod 2008 inflation, der var cirka 0,5% højere, end det vi havde i Europa, snart 2,5-3, mens vi i Europa lå på 2. Schweiz har ligget mellem 0 og 1. Har der været forskel i vækstudviklingen der? Nej. Men vi ved, hvis vi kommer op i en 5-6-8%, så begynder det meget, meget klart at påvirke allokering af kapital, vores beslutninger. Vi har jo alle sammen forbrugere, da inflationen lige pludselig stiger til 10%. Der er ikke nogen af os, der helt kan finde ud af, hvad skal priserne være. Det bliver meget, meget svært at agere. Det er sådan set det eneste, du er. Hvis du tager til Tyrkiet, hvor vi inden for det sidste år har været over 80% inflation, så skal jeg hilse at sige, at så fylder det stort set alt i alle forretningsbeslutninger, alle forbrugsbeslutninger, og så koster det rigtig, rigtig meget på væksten langsigtet. Så det er jo ikke der, man skal op. Og derfor, hvis man begynder at lege med den der tanke om, men 4 ikke okay, så forskubber man ved forventningsstanden ganske men meget. Men det gør man vel også, Lars, underminerer sig selv og underminerer tilliden, hvis man ikke kan få den ned på 2%. Det er klart, men selvfølgelig kan man få den ned på 2%. Selvfølgelig kan man få den ned på 2%. Det er bare et spørgsmål om at sige det, og det er et spørgsmål om at agere i forhold til det. Og der kan vi jo sige, både ECB og Federal Reserve har egentlig siden 2008 haft meget, meget svært ved at følge, skal sige, det økonomer kalder regelfølgende adfærd. Man annoncerer en målsætning, og så har man nogle regler, som man hiver i renten eller i pengebasen på en måde, som man sikrer den målsætning. Det havde vi de for svært ved i den deflationære retning først, og nu har vi haft for svært ved i den inflationære retning. Men man kan altså godt gøre det. Og markedet hjælper meget gerne en, hvis man får annonceret det klart og får annonceret det. Problemet er, når man hele tiden finder nye undskyldninger for at afvige fra sine regler. Ikke også? Eller opfinder nye regler. Altså, Federal Reserve har jo sådan set kun haft en inflationsmålsætning siden 2014 officielt. Og den har jo så altså 4-5 gange været omformuleret om, hvordan den så skulle forstås. Ikke? Nu har vi det, Fed kalder average inflation targeting, som betyder, at i gennemsnit over tid skal vi ligge på 2%, så hvis vi har været over, så skal vi være under. Federal Reserve troede først, og så kunne de få lov at skyde lidt over, fordi de havde ligget under en periode. Men nu har de altså ligget noget over en periode. Skal vi så køre med deflation i 4 år? Nej, det skal vi nok ikke. Så den er nok også smidt væk. Ikke? Så det, synes jeg, er et meget stort problem. Det er, at hverken Federal Reserve eller ECB egentlig har brugt særlig meget tid på at få formuleret sine regler. Markedet skal så at sige fiske efter, hvad reglerne er. Lars Svendsen, Lars siger, selvfølgelig kan vi få inflation ned på 2%. Hvad siger du til det? Det kan man da godt, og det er jo det, der er interessant. Nu skal vi gøre det også for vores aktiekunder. Så vil jeg jo sige, at hvis man virkelig tror på den, med at man skal banke inflation ned til 2, det kan man godt, selvfølgelig kan man det. Men så må du altså også forudse et aktiekrak. Det er, hvis du tror på den der, så må du kigge ind i et aktiekrak. Fordi så holder bukserne ikke, og så får vi altså så kommer det til at gøre ondt. Gør det, Lars? Aktiekrak? Ja, det går altså, jeg synes ikke, at aktierne er billige lige meget hvad. Så jeg har det nok sådan lidt, jeg er sgu ikke helt optimistisk på aktiemarkedsvejen. Men ikke det amerikanske aktier, men i det scenarie, hvis vi laver så at sige, vi lander den på 2. Hvis det er klart, at hvis vi er i en situation, hvor inflationsforventningerne bider sig fast, og vi bider os fast i 4%, og vi så skal banke det ned, så kommer det til at koste. Men vi skal huske på, at det, der virkelig koster, det der, hvor vi har det dårligst performende periode efter 2. verdenskrig i aktiemarkedet, det er 70'erne. Og det har vi, fordi vi ikke har styr på pengepolitikken, det er, fordi inflationen får lov at løbe løbsk. 90'erne, hvor vi får inflationen ned og inflationen under kontrol, har vi rigtig godt performet aktiemarkedet. Stabil og lav inflation er godt for aktiemarkedet over tid. Det er, når vi kommer ud af synk i begge retninger, at det koster på aktiemarkedet. Og lige nu, så synes jeg sådan set, at vi har ganske meget medvind i forhold til at få inflationen ned, uden at vi får recessionen. Og det er derfor, man generelt kan være, efter min mening, være optimistisk på mere risikofyldte aktiver. Problemet er så bare, at det vi normalt opfatter som risikofyldte aktier, nemlig det amerikanske aktiemarked, det er så det eneste sted, der er blevet taget risiko. Der er ikke nogen, der har taget risiko i emerging markets, der er ikke nogen, der har taget risiko i erhvervsobligationer. Det er alle andre steder, vi har taget ud af alt, og er det hele en amerikanske aktiemarked. Men hvis vi kigger på tværs af de andre ting, så er for eksempel emerging markets jo både obligationer og aktier ganske billige. Det du siger, er, at vi får en blød landing. Jeg synes, at der er jeg er relativt optimistisk om, at vi kan få en rimelig blød landing. Der kommer selvfølgelig en recession. Det går der altid på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil hellere investere, som om den ikke gør det, end den gør det. Godt. Recession, der kommer vi ikke hver lang vej. Nej, det er så det andet. I må simpelthen fortsætte debatten, fordi lige om lidt, der skal jeg til at lukke ned. Vi har altså løbet tør for tid. Jeg er ked af det. Vi kunne godt have brugt en time mere. Det kan vi altid, når I er i studiet. Men vi skal lige forbi aktiemarkedet også, Lars Svendsen. Kan du ikke lige give os en tur? Jo, men altså, for der er altså et par nyheder derude med både Matas GN. Det holder stadigvæk. Det er positivt. Det bliver opfattet positivt, men altså, markedet er lige under nulpunkten. Det er ikke noget, der betyder noget. Men de bliver optaget positivt, og det er det vel også, at der bliver gjort noget, og det går den rigtige vej. Ja. Ja, og så skal jeg beklage, at vi åbenbart har haft lidt problemer, kan jeg se derude på sms'en på Facebook, men jeg håber altså, I fanger os inde på podcast. Der er vi i hvert fald helt sikkert klar til jer. Vi er også tilbage igen i morgen, når det er fredag, så svarer vi på spørgsmål hele timen. Tusind tak til Lars Svendsen, Michelle Nørgaard og Lars Christensen. På genhør.